राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 22 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा सपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीतदावात् जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु कोई खास प्रश्न नहीं अब देखो भाई हमारे आयोरी बात क्यों हुई अब नई बात ठंडाई में ठीक हो रही हमारे वही क्यों बात बड़ी सुख है बड़ी बढ़िया बात है और एक दिन आप आज मान लो तो आज ही काम है पूरा ऐसी शुद्ध कथा है शुद्ध कथा मानी तो शुद्ध कथा ऐसी है आज आप सुन लो आज स्वीकार कर दो आज ही रहेगा आज आज यही काम नहीं आज नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक पुस्तक में लिखी हुई बात है मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ एक पुस्तक में लिखी हुई बात है लिखी हुई बात यह है कि आप समझते हो ये घड़ी समझाओ मारी मैंने समझ ली मारी है मारी या कम से है इस तरह से मारे माँ है हमारे बाप है हमारा भाई है हमारी रुपई है हमारा बेटा है हमारी बेटी है ऐसे आप समझते हो ना ये मारा पड़ा आपका कब से है कब तक रहेगा इस बात पर विचार करो सब भाइयों सब बहनों सब भाई ये मारा पड़ा कब से शुरू हुआ और कब तक रहेगा क्या सदा है हमारा क्या सदा अपना साथ रहेगा माँ वो बाप वो भाई वो सी वो पुत्र वो कोई वो घर वो रुपया हो क्या सदा साथ में रहेगा क्या सदा साथ में था क्या सदा रहेगा कोई पूछो कोई ये है केवल व्यवहार करने के लिए जैसे स्वांग होता है उस स्वांग में एक रावण बनता है एक राम बनता है दोनों ने आपस में लड़ाई उस स्टेज पर लड़ाई होती दोनों की अलग अलग इधर से आए लक्ष्मण जी इधर से आया मेघनाथ मेघनाथ अरे तपस्या तेरे क्या है अब खत्म कर दूंगा तेरे को वो कहते तू क्या चीज है अब तेरे खत्म कर दूंगा आओ आज सामने आओ सामने ऐसी बातें कर रहे हैं क्या वह बैरी है एक ही साथ बोलने करने वाले एक ही साथ रहने वाले कहते कैसे बोल रहे क्यों और संसार है तेमो में लगभग यहाँ कितना दिल से हो और कितना दिन रहा होगा। आज मर जाओ तो एक कोड़ी भी है, आज अगर मर जा तो कोड़ी भी है क्या? तो भाई न जाने कब चलो जाए प्राण, कुछ नहीं, प्राण जाते ही सम्मेल दस्ती। एक राजा थे, कहानी सुनाओ कहानी। एक राजा थे अच्छे पढ़े लिखे, संस्कृत जानते थे, तो वे रात में अपने महल में सोते थे। क्षेत्र सोते विचार किया, से तो हरा ही बताया स्वजनो अनुकूल सदवाद दबागर बनाया सब रित्या। बना दिया अपने बीच बदल दिया, चौथा चरण बाकी रहा, वैसे हो गया। एक पंडित थे शहर में ब्राह्मण, तो उसके लड़के में ए बागी चोरी कर देगी, तो मैंने पढ़ाया चोरी में ये पाप है, चोरी में ये पाप है, चोरी में ये पाप है। पिताजी ने खूब पढ़ाया, संस्कृत विद्वान बना दिया, पंडित बना दिया, व्याकरण पढ़ा दिया, ठीक पढ़ा दिया। मेरी चोरी नहीं याद, जो रात में पहुंचा राजा महल में, रात में मेरा लगता है वहां कौन है चोर है, ले जाओ जाओ, मेरा पूछने का धर्म है। ठेठ राजा मैंने पहुंचा, राजा मैंने पहुंचा तो श्लोक देखा, वह दिन कोई संक्रांति थी, दाल धोई थी, दाल मूंग दाल धोया, मैंने छिड़का ना, वो छिड़का पड़ा आगे तेरा, वह छिड़का उठा लिया, इसमें कहीं भी पुआ पाया नहीं, किसी जगह पूठा पड़ा जिस पड़ा किसी जगह ही छिड़कों का पाप आया नहीं कहीं भी। तो बाहर दर्शन को फेंकने नहीं पड़ा, वो चला गया। वो श्लोक देखा, शिव श्लोक देखा तो छे तो हरा भी नहीं होते, ऋषि मुनियों के चित्त को खेलते ऐसी ऐसी मारी हिस्से आनी है। सुन अनुकूल है भाई बंधु सब बने अनुकूल है, और दंत देवा सबों के सब उठाती और धोड़े घोड़े गणना कर रहे हैं, ये तुम्हारे घर घोड़ा आती है। कण रंग दंत देवा तरा सुरंगा और साफ नित्या, तीन चरण लिखे हुए, चौथा चरण लिखा हुआ था नहीं। तो उसने क्या किया, पंत पंडित था वो भी, उसने लिख दिया नहीं आंखें मिट जाएगी, उसे कुछ नहीं आएगा। राजा उठे रात्रि को, देखा भाई श्लोक बाकी रहेगा, श्लोक पूरा तो माने तीन संतों लिख दिए। चे तो हरा ये बताया स्वजनो अनुकूल सद बांधवा गर्भगृह से वृत्या दंत दंत देवा तुरंगा निगा सभी दस्ती। दो आंखें मिट जाएगी उसके बाद कुछ नहीं। राजा को चेत हो गया, पर कौन लेके आए, यहाँ इतना पैरा लग रहा है, कोई आदमी आ नहीं सकता, ये किसने लिख दिया, ये भगवान ने लिख दिया, क्या बात हुई, ये तो बड़ी विचित्र बात लिखी। तो सुबह शहर में डुगी पिटा दी, कह रात जो कोई महल में आया है तो उसको मैं इनाम दूंगा, कौन आया हमारे महल को कैसे आ गया। तो पंडित जी लड़के से पूछा, अरे तू गया था क्या, तने इतना सीखा तू चोरी मत कर, तो चोरी नहीं करी, आप जो कही सर ने चोरी नहीं करी। राजा ने महल में गया, क्या लाया, मुंह धोया था उनका छिलका पड़ा था, वे छिलका उठाया, इसमें कोई पाप आपने बताया नहीं, कि मुंह का छिलका उठे तो पाप लगे, ऐसा आपने बताया नहीं, मैं उठा रहे हैं लगना और क्या दियो महाराज। तीन चरण लिखे हुए थे महल में, चेतो हरा युवत अनुकूल, अर्थ आपका समझाता है ना, चेतो हरा युवतया, मन को हरण करने वाली आए, चेतो हरा युवतया सजनो अनुकूल, भाई बंधु कुटुंब अनुकूल है, सजनो अनुकूल सद बांधवा, भाई बड़े प्रेमी है, कर्म गिरते भृत्या महाराज, अन्नदाता अन्नदाता करने वाले नौकर है मेरे, गणदंती दंड देने वाला बड़े बड़े दंती हाथी, और तरला सुरंग का बड़े चंचल तुरंग, पैर ऐसे पैर पैर पर टिके नहीं, ऐसे तरला सुरंग का तीन चार लिखे हुए थे, मैंने नीचे से नहीं लिख दिया, कलम तो पड़ी थी वहां और लिखना था ही, तीन चार लिखे हुए मैंने लिख दिया नीचे, सम्मील नये नया नहीं किसी दस्ती, जिस दिन दो के हमेश जाए उसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक तिल जितनी चीज बचती। राजा को उसे ज्ञान हुआ कौन आया, तो पंडित जी देर पहुंचा कि महाराज ये है जो दंड देना हो इसको दो, ये मैंने बहुत सिखाया तू चोरी मत कर, तुम जामल चीज मत ला, गया राजा के महल में गया, कई रतन तुझे कई जगह पड़े थे, समय दोष है पंडित जी का, इसमें दोष है, इसमें दोष है, मूंगों का छिलका पड़ा था इसमें कुछ दोष आया नहीं, आपने बताया नहीं मेरे दोष है, ये बांध है साथ में इसको दंड दो, ये याद है मैंने बहुत सीखा तू मत कर चोरी, ऐसा ये राजा तो दंडोत करी सदा, ये तो गुरु जी है मेरे गुरु है, इधर लिख दिया कि सम्मील नये नये नये और नये कृषि दस्ती, ये दो आंखें मिस गई उस दिन कुछ नहीं है, ऐसे ही आपके जितनी संपत्ति है संसार में, आप बताओ हमारे मकान है हमारे ऐसा ऐसा आदमी है, ऐसा नौकर है, लाखों करोड़ हमारे पास रुपये है, इतना व्यापार है, ऐसी दुकान है, इतनी इतनी चलती है, और दो आंखें मिस जिस दो सम्मील ले नए नए और दोनों आंखें मिस जाएगी नहीं कृष्ण जी कुछ हाल कर दिया, मैं तो घमंड में समझता रहता मरे रहता ऐसा ऐसा है, और दंडोत करिए मेरे गुरु बना से तो गुरु जी है, ब्राह्मण है पंडित है गुरु है, तो इसमें आप बात समझिए, अब सब समझ लो आप, आपके कुछ भी है पर दो आंखें में चाहिए उसे कुछ नहीं, इनमें सब बात आ गई, आपने विचार किया ना सब बात आ गई, बात क्या रहा, सम्मेल नये नया नये और नये कृषि नया नये और दो नेत्र सम्मेल नये दो मिस गए, जय राम जी पीछे कुछ है कुछ नहीं पीछे, आप अपना हमारा मकान है हमारे यहाँ है बेटा है पोता है हमारे परिवार है हमारा का है हमारा रहता है, तो ये कृपा करो अपार भी छोड़ो अपार ही मन से छोड़ दूंगा, मेरा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, बर्ताव करो बड़ा प्रेम का वेद आदर का, पर हृदय बना लो के सम्मील नहीं हो, ये आंखें कब से पता है, आज ही आपकी हमारी मृत्यु हो जाए तो कोई जोर है हमारे पास में कि आज नहीं मरेंगे, किसी के पास बड़ा है ऐसा कि आज तो नहीं मरेगा मैं है, तो आज ही मर सकते हैं बरसा नहीं मर सकते हैं, परंतु अंत में अपनी चीज क्या होगी बताओ, अपनी चीज क्या होगी, सम्मेल नहीं कृषि दस नहीं कृषि दस, नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये बात है सच्ची कि अपने अपने कहलाती है, उन्हें है ही नहीं। अगर इस बात को आज मान लो, आज ही स्वीकार कर लो, हमारी कुछ नहीं है, भीतर मन में बेटा है न पोता है न स्त्री है न भाई है न भौजाई है न भतीजा है, माँ है न बाप है न दादा है न कोई, कई काका बाबा कई है, वो आंखें मेरी कुछ नहीं, जमीन है जायदाद है मकान है दुकान है सम्मेलन है, दो आंखें मेज गई उसने कुछ भी नहीं है। समझ में आया नहीं आया तो पूछो, नहीं आया तो पूछो। सम्मेलन नए हो नहीं, तो आवाज भी क्या है, वही है, दो आंख मिटने के बाद है वही की वे चीजें सब। कहते हमारे सुनने वाले हैं, हम श्रोता है, हम भक्ता है, बड़े ऊंचे बैठे हैं सुनाते हैं, आंखें मिशी मिशे कितना श्रोत रहेगा, सम्मेलन है नया नया हो नहीं की आंखें दोनों मिस जाएगी कुछ कुछ नहीं। ऐसी बात है भाई, सब अपनी अपनी चीजें है, बस हमें बैठो। अगर इस बात को मान रहे आज, आज ही जीवन मुक्ति है, आज ही कल्याण है, आज ही उद्धार है, आज ही पूरी बात है, आज है, आज ही पूरी पूरी बताओ कभी क्या रहेगा, बताओ इन बात को मान ले तो कभी क्या रहे बताओ। चेतो हरा युवतया सजनो अनुकूल सत बांधवा प्रणय कर संपत्ति नहीं, दो आखिर में जी में कुछ नहीं। आप अपना कितना इधर अरबों रुपया है, लाखों है, करोड़ों है, सैकड़ों है, हजारों है, पर आंख मिचली कोड़ी भी है क्या, अरे आंख मिचेगी कि चर्च मिचेगी, ये सब की मिचेगी ही, कोई मरे कोई नहीं मरे ये नहीं हुआ, ये रीति नहीं है, कोई तो मरने वाला है कोई नहीं मरने वाला है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं, भगवान भी यहाँ हंस नहीं देते कि भाई ये रोज गीत है यहाँ के ईद खराब नहीं करते, भगवान अवतार लेकर भी चले जाते, कोई रहने वाला है नहीं। फिर आपका धन संपत्ति भवन हवेले बड़े बड़े मकान रुपये पैसे क्या है बताओ। अगर आप मान लो आज ही शरीर स्वरूपम तथा वह कलत्र शरीर बड़ा सुंदर है, हिस्ट्री भी बड़ी सुंदर है, शरीर स्वरूपम तथा वह कलत्र यशस्य मेरु के समान जश है वाला, लोग वाह वाह करते हैं, धनम मेरु तुल्यम सुमेरु के समान धन है, मनस्य लग्नम हरे रंगरी पद में, अगर भगवान के चरण मन नहीं लगा तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तो क्या है, तो क्या है, तो क्या है, अगर भगवान में मन लगे क्या है, एक कोली आपकी नहीं है, एक तनखा भी आपका नहीं है, एक तिल जितनी चीज आपकी नहीं है, शरीर स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्सारु चेत्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्य न लग्नम हरे रंगरी पद में, भगवान के सर कमल मन नहीं लगा तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, क्या हुआ, क्या काम आओगे तुम्हारे ये सब कर, किस काम आओगे, ये बात एक दिन वो दिन तो होने वाला है, वो दिन आवेगा ही, आप बताओ कोई ऐसा सूरवीर हो कि हमारे गोदी नहीं आएगा, बताओ हम मरेंगे नहीं, बताओ कोई भाई बहन कोई सूरवीर बताओ, ये मरने के दिन हमारा नहीं आएगा। अरे मरने के दिन आएगा तो ये शरीर रहेगा, ये संपत्ति रहेगी, ये कुटुंब भी रहेगा, ये साथ वाले रहेंगे, क्या रहेगा बताओ। सम्मेलन नहीं किसी दस दी आखिर दो बच गई उसने कुछ नहीं, बताओ कोई कहता हमारे दो आंख हम सदाई आज धोखनी हुई चलेगी, ये धोखनी बंद हो जाएगी चलेगी नहीं, फिर भी लेट देखेंगे लोग ये चलेगी क्या धोखनी, ये दिख गई हो हमारे ऐसा है माई बंधु है घूम जाएगी तुम, ये हमारा मकान है, ये है ये है क्या है सम्मीन नये नये मन से न लग्न हरे रंगरी पद में भगवान के चरण कमलों में अंग्री अग्नि चरणों का है सचानी अंग्री अंग्री अंग्री नाव चरणों का चरणों का चरण कमलों में मन से न लग्न हरे रंगरी पद में तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तो क्या है तो क्या है। भगवान अपने पिता वो हमारे संबंधी, हम उनके संबंधी, वो हमारे हम उनके, संसार है आपका, संसार आपका है, आप संसार के हो ना, आप संसार के हो ना, संसार आपका है, केवल धोखा है धोखा। और भगवान के आप हो, भगवान आपके, भगवान हमारे पिता है, हम परमात्मा संतान है, सब कैसे सब कह सकती है हमारे पिता परमात्मा हमारे, तो ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सुराशी सहजान करने वाले भगवान हमारे, हम भगवान के कौन नहीं कह सकता, मेरे भगवान मैं भगवान का हूँ कौन नहीं कह सकता, और संसार का मैं संसार मेरा कौन कह सकता। दो बातें, एक तो संसार मेरा है मैं संसार का हूँ, एक भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, इन दोनों बातों में संसार मेरा है कोई कह सकता है, बोलो किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं, संसार मेरा है मैं संसार का हूँ, और सब कह सकते सब छोटे बड़े सब, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहजर, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा है मैं संसार का हूँ, है ताकत किसी को बोलो। दो बात, एक तो संसार के साथ संबंध, एक भगवान के साथ संबंध, कौन सा संबंध ठीक है, संसार का संबंध मान रखा है भगवान का माना नहीं है, अगर भगवान मेरा है मैं भगवान मान लो आज ही कर जाओ, आज ही आज ही आज ही आज ही भगवान मेरे है मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे परम पिता है मैं परमेश्वर का लाडला बेटा हूँ, लाडली बेटी हूँ मैं भगवान की, लाड प्यार है प्यारी पुत्री हूँ मैं, प्यारा पुत्र हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मारे है मारे भगवान मारे है। तो भाई सच्ची बात पकड़ने के लिए सत्संग करनी है, झूठी बात छोड़ने के लिए सत्संग करनी है, झूठी बात छोड़ना सत्संग, सच्ची बात पकड़ना सत्संग, झूठी बात छोड़ना भी सत्संग, झूठी बात छोड़ देना सत्संग, और सच्ची बात पकड़ देना सत्संग, दोनों सत्संग है, झूठी बात छोड़ना भी सत्संग, मेरा संसार नहीं मैं संसार का नहीं ये सत्संग, मैं भगवान का हूँ भगवान का नहीं ये सत्संग, सत्संग में अमृत का है, संसार मेरा नहीं मैं संसार का नहीं, भगवान मेरे मैं भगवान का, सब भाई बहन याद करो, किसी के लिए मना नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी तुम बात है, बोलो। मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गया। सब मिल नहीं हो नहीं किसी के साथ, ऐसी पक्की बात, सच्ची बात, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। संसार आपका है, आप संसार के हो, करो शंका करो। क्या चीज आपकी है संसार में? रुपये आपके, भाई बंधु आपके, स्त्री पुत्र आपके, पति पुत्र आपके हैं, माँ बाप आपके हैं, सास ससुर आपके हैं, मकान आपके हैं, रुपये पैसा आपका है, इज्जत प्रतिष्ठा आपकी है, लोग आओ साओ सब बड़े हो, तो बड़ा आप होगा। क्या चीज़ कुछ नहीं है, समीर नहीं, कुछ नहीं, कुछ अपना नहीं है। आज ही बात को बोले, आज ही, आज ही स्वीकार करो मेरा पार। तुलसी ममता राम से तुलसी ममता राम से है समता सब संसार, समता संसार सब समान है। कोई माँ है, बाप है, भाई है, बंदी है, कुटुंब है, इसमें कोई मेरा नहीं है। तुलसी ममता राम से है समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भगवान, रागन रोशन दोष दुख दास भय भगवान। तुलसी ममता राम से एक भगवान मेरे है, भगवान में मैं हूँ, और कोई ठहरेगा क्या? है किसी की हिम्मत ठहरने के साथ रहने की? कोई नहीं है। सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, आशीर्वाद लो, सबकी कृपा प्राप्त करो। अपना कोई अपने लिए तो केवल भगवान है। मेरे तो गिर मेरे गोपाल, दूसरा न कोई। अच्छा जी, मेरे तो गिर मेरे गोपाल, दूसरा न कोई। ना दूसरा मेरा है, ना दूसरे का मैं हूं, ना मैं किसी का हूं, ना मेरा कोई है। सम्मेलन नया नहीं हो नहीं किसी दस्ती, आंख मिलने के बाद कोई किसी का नहीं है। एक ही बात है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं भगवान का। बस कैसी बात है, बढ़िया बात की थी, उत्तम बात। अपनी कोई चीज नहीं, अपना शरीर अपना नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, जागृत अपनी नहीं है, स्वप्न अपना नहीं है, सुषुप्ति अपनी नहीं है, सूर से अपना नहीं है, सूक्ष्म से अपना नहीं है, कान से अपना नहीं है, अपनी चीज कोई है ही नहीं। अपना केवल ठाकुर जी भगवान है, भगवान के अंश हो आप, वो भगवान हमारे, हमारे भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं, हमारा कोई नहीं है, किसी भी हम नहीं है। हम संसार के लिए सर पक्की बात कर लो, पक्के रहते हैं, कोई शंका हो तो पूछो। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, ये भी सत्संग है, इसका नाम भी सत्संग है। और भगवान हमारे नाम भगवान के, इसका नाम सत्संग है। जो सत्य है उसे संग, जो सच्ची बात है उसे सदम सत्संग। तो हमारा संसार नहीं, संसार नहीं हम नहीं, ये भी सत्संग। भगवान हमारे नाम भगवान के, ये भी सत्संग, हम सत्संग। सच्ची बात का संग सत्संग, अब संसार हमारा नहीं, अब संसार के नहीं, सच्ची बात भगवान हमारे काम, भगवान की सही बात दोनों सत्संग है कि नहीं, दोनों सत्संग है क्यों, सच्ची बात है संसार हमारा नहीं, अब संसार के नहीं, ये सत्संग है, ये सत्संग है, हम भगवान है, भगवान हमारे, ये सत्संग है। अब सुनाओ प्रेम से कीर्तन सुनाओ, खूब लंबा अच्छी तरह बढ़िया, भाई बहन प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करो, हमारे प्रभु का नाम, हमारे प्रभु का नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे प्रभु का नाम, मेरे भगवान का नाम, भगवान का नाम, खुशी अरे मस्त हो जाओ। सुनो भाई हृदय से, हमारे हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, इतना ही तो काम है सबका, भी संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, कोई भगवान हमारे भगवान है, इसी से तीसरी बात है ही नहीं, पूरा काम हो गया पूरा।